الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، geçen ders işlemeye çalıştığımız konu, mevzu inşallah hatırınızdadır. O konuyu, o dersi, o bahsi inşallah bugün Kur'an'dan misaller vermek suretiyle, Kur'an'ın arz ettiği misalleri, emsalleri, temsilleri huzurunuza arz ederek daha canlı bir konuyu, bahsi daha canlı hale getirmek üzere yine Kur'an-ı Mübin'den ilgili ayetleri sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri rızasından, rahmetinden bizleri ayırmasın inşallah. Kardeşler, yeryüzünde mütemadiyen söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yeryüzünde insandan daha önemli, insandan daha özenli, insandan daha sorumluluk taşıyan bir başka varlık yok. Bu hususu dünyanın bütün insanları müştereken kabul ediyorlar. İnsanın sorumlu bir varlık olduğunu, başıboş olmaması gerektiğini ve yeryüzünde mutlaka bir düzene, bir nizama tabi olması icap ettiğini dinli dinsiz bütün dünya insanları kabul ediyor. İnsanların başıboş olması, düzensiz olması, ölçüsüz olması, ayarsız olması hiç kimse tarafından kabul edilmiyor. Şöyle veya böyle mutlaka insanların yeryüzünde bir düzene tabi olması lazım. Bir nizama bağlı olması lazım. Nizamsız, düzensiz, kanunsuz, plansız insan olmaz sözünü bütün dünya insanları müşterek kabul ediyor. Ancak bizim müzakere ettiğimiz, üzerinde durduğumuz, tartıştığımız mesele bu değil. Zaten anlattığım hususlarda bir tartışma yok, bir çekişme yok, bir çatışma yok. Bütün dünyanın insanları, insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna bağlı olmaları icap ettiğini zaten kabul ediyorlar. İnsanlar kanunsuz olsun, düzensiz olsun, nizamsız olsun diyen yok ki. Orada bir çelişki, çatışma, bir muhalefet yok. Ancak burası böyle bir ittifak, bütün dünya insanları, aklı başında bütün insanların kabul etmesine mukabil bir başka hususta müthiş ihtilaf var. Bir yerde muazzam ittifak, bir yerde de muazzam ihtilaf var. Farklı görüşler var. Ya da geçen ders temas ettim, daha evvel de aynı konuyu işlemiştim, bugün toparlayayım diyorum inşallah. İhtilafın olduğu husus şurası. Tamam, amenna, insanlar dünyada mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir hududa, bir sınıra bağlı kalacaklar, bir esasa bağlı kalacaklar. Ancak bu esası, bu hududu, bu kanunu, bu nizamı, bu düzeni kim tespit edecek? İnsanların uyacağı, insanların uymak zorunda, itaat etmek zorunda olduğu bu kanunları, bu düzenleri, bu nizamları, bu ölçüleri, bu usulleri, bu esasları kim ayarlayacak, kim koyacak, kim yazacak, kim yapacak? İşte kıyamet buradan kopuyor. Bütün fitneler, fesatlar, ihtilaller, patlamalar, çatlamalar bütünüyle vallahi buradan doğuyor. Burayı çok iyi bilmek lazım. Düzen ve nizam. Toplum düzeni diyoruz buna. Çünkü insanlar toplu yaşamak mecburiyetindedirler. Tek başına, teker teker dağlarda, kovuklarda, mağaralarda, ağaç diplerinde, taş diplerinde teker teker insanların yaşama şansı yok. Toplu yaşamak zorundalar. Allah öyle bir nizam koymuş. İnsanlar yalnız yaşayamazlar. Beraber yaşamak zorundadırlar. Cennette Hazreti Adem bile vallahi yalnız yaşamaktan usandı. Bıktı. Ve artık yaşayamayacak hale geldi cennette bile. Allah ona kimi yarattı, yanına kimi verdi siz söyleyin. Hazreti Adem validemizi, Hazreti Adem aleyhisselama Hazreti Havva'yı eş olarak yanına refika, eş diyoruz yani yanında birisi bulunması zaruretine binaen onu ondan halk etti. Düşünün ki yalnız yaşamak yasak, mümkün değil. Yalnız yaşayamayınca yalnızlığın zıddı toplumdur. Toplum, içtima, toplumda olunca toplum içinde insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir esasa uygun hareket etmeleri zarureti zaten kendi kendine doğuyor. İşte konuyu böyle aldığımız zaman toplum düzeni dediğimiz, devlet düzeni dediğimiz meseleyi istesek de istemesek de kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ancak demin dediğim gibi işte kavgalar, münakaşalar, ihtilaflar, hatta büyüyerek çatışmalar, daha da büyüyerek ihtilaller, inkılaplar, devrimler, zorlamalar hepsi bu noktadan çıkıyor. Yani insanların uygulayacağı, insanların boyun eğeceği, insanların itaat edeceği, insanların teslim olacağı kanunlar kimin tarafından yapılmalı, kimin tarafından yazılmalı, kimin tarafından konulmalı? İşte dünya bugün bunu tartışıyor. Bunu tartışıyor. Biz Müslümanız. Bizim görüşümüz, bilgimiz, ilgimiz, alakamız, inancımız, itikadımız sabittir, değişmez. Müslümanın itikadı, cemaat-i Müslümin değişken midir, sabit midir, ne desiniz? Sabittir, değişmez. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar hiç değişmeden, değişikliğe uğramadan aynı kelimelerle, aynı manalarla devam eden bir itikadımız var. İki kelimelik itikadımız var. Bütün peygamberler o iki kelimeyi aynen getirmişler. Değişmemiş, değişikliğe uğramamış. 124 bin peygamberin elden ele taşıdığı, dilden dile taşıdığı bu iki kelime hangisidir siz söyleyin. La ilahe illallah kelimesidir. Muhammedur Resulullah kalsın orada. O Hazreti Muhammed'e ait bir söz o. Öyle değil mi? Hazreti Adem aleyhisselamın zamanında La ilahe illallah vardı. Muhammedur Resulullah var mıydı? Bak değişti. O her peygamberin zamanıyla alakalı bir ilavedir o. Kelime-i tevhide. Kelime-i tevhidin aslı, esası La ilahe illallah'dır. Bu hiç değişmemiştir. 124 bin peygamber aynı kelimeyi söylemiş, yaymış, bağırmış, çağırmış, savaşmış, bunun mücadelesini vermiş, geçmiş gitmiş. Arkasından insanlar unutmuş, isyan etmiş, yine peygamber gelmiş. Onlar da aynı kelimeyi söylemiş, yazmış, yaymış, yapmış, o da gitmiş. Arkasından insanlar yine unutmuş, sapmış, sapıtmış, yine peygamber gelmiş, La ilahe illallah. O gitmiş, başka peygamber gelmiş, o da La ilahe illallah. Aman ya Rabbi, bu değişmeyen itikat nedir? İşte dersin başında meseleyi arz ederken söylediği noktadır bu. Kanunları kim koyacak? Nizamları kim koyacak? Düzenleri kim koyacak? Bu insanlar birbiriyle iyi geçinsin, çatışma olmasın, kapışma olmasın, insanlar arasında adalet sağlansın, merhamet yerleşsin, insanlar birbiriyle güzel geçinsin, kardeş olsun, barış olsun, bağış olsun. Ama hangi kanunlarla bu sağlanacak? Bu kanunları kimler yapıp kimler yazacak? Hususunda işte bütün dünya şu anda çalkalanıyor. Ama biz Müslümanların böyle bir çalkantısı yok. Böyle bir problemimiz yok. Böyle bir sıkıntımız yok. Niye? Bütün peygamberler ortaklaşa değişmeden bu konuyu iki kelimeyle bütün cihana getirmişler. En son Hazreti Muhammed Mustafa'ya teslim etmişler. Bu iki kelime yine hep beraber okuyalım. La ilahe illallah kelimesidir. Hadise bu. La ilahe ile başlarsa buna kelime-i tevhid diyoruz biliyorsunuz. Eşhedü ile başlarsa buna ne diyoruz? Yine kelime-i şehadet. Tevhid kelimesiyle şehadet geliyor. La ilahe derse kelime-i tevhid, eşhedü en la ilahe derse kelime-i şehadet. Böyle farkları bilmek lazım. Cemaat-i Müslümin'e bazen cemaat-i Müslümin diyoruz. Hadi buyurun bir kelime-i tevhid okuyalım diyoruz. Buyurun kelime-i tevhid okuyalım deyince eşhedü en la diye başlıyorlar. Ya kelime-i şehadet demedim kardeşim. Bak kelime-i tevhid la ilahe ile başlar. Kelime-i şehadet eşhedü ile başlar. Demek ki dil eksikliğimiz var. O halde Müslümanların problemi bu konuda bir sıkıntısı yok. Temel itikatları ortada. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka insanlar için kanun koyacak, nizam koyacak, düzen koyacak başka bir ilah yok, ancak Allah var. İşte bakın Müslüman itikadı budur. Hani problemi bir anahtarla çözmüş müyüz, çözmemiş miyiz ne dersiniz? Bir anahtar çözmüşüz. La ilahe, insanların yaşayışına, hayatına, siyasetine, idaresine, hükümetine, devletine düzen koyacak hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var. Mesele bitmiştir. Daha kavgamız yok, gürültümüz yok, tartışmamız olmaz bizim. La ilahe dedin mi, akan sular durur. Niye Türkiye'de her şey çalkalanıyor? Niye her şey dalgalanıyor? Niye Türkiye'de adalet sağlanamıyor? Niye Türkiye'de eşit paylaşma olmuyor? Niye insanlar kardeş olamadı? Niye insanlar barışık olamadı? Niye terör aldı başını gidiyor? Niye doğuda güneydoğuda olaylar patlak veriyor? Vallahi bunun sebebi bir tektir. O da kelime-i tevhidin düzeni ve nizamı yoktur. Kelime-i tevhidi biz söylüyoruz ama tatbikatı mevcut değildir. La ilahe illallah bir kelime-i tayyibe-i tevhiddir. Tamam ama buna göre yaşamıyoruz. Kelime-i tevhide göre yaşayışımız vallahi yok, billahi yok. Niye? Türkiye'deki Müslümanlar ticarette, siyasette, ziraatta, yönetimde, evlenmede, boşanmada Allah'ın koyduğu kanunlara göre mi yaşıyorlar? Avrupa'dan alınan kanunlara göre mi yaşıyorlar? Ne dersiniz? Bak, la ilahenin icabı vallahi yok Türkiye'de. Hadise budur. Allah'ın koyduğu esaslara göre yaşamıyoruz. Türkiye'de Müslümanım diyen kadınlar Allah'ın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, Avrupa'nın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, ne dersiniz? Avrupa'nın koyduğu esaslara göre giyiniyor. Hani la ilahe illallah öyleyse bana gösterebilir misiniz? Hangi kadının sırtında la ilahe illallah var? Allah'ın koyduğu esaslara göre giyinmeyen bir kadın 100 sene la ilahe illallah dese boştur. Manası yoktur, tatbikatı yoktur, özü yoktur, hakikati yoktur. La ilahe demek insanların arasındaki kanunları, nizamları, düzenleri, esasları, usulleri, üslupları, yolları, yönleri, yöntemleri ancak Allah koyar. Allah'ın koymadığı kanunları tanımam demektir. Vallahi tam Türkçesi budur. La ilahe illallah. Şimdi bunu Kur'an'dan size açıklamak istiyorum. Yani Kur'an'ın misallerini, bu inancımızın Kur'an ile nasıl anlatıldığını arz etmektir gayemiz, manamız, muradımız budur. Şimdi onun için önünde açılmış bulunan Kur'an'ın hangi suresi bakayım? Gafir suresi. Gafir diye bir sure var. 40. sure. Kur'an-ı Kerim'in kaç tane suresi vardı? Birisi söylesin. 114 sure. Sırayla yani 114 sure var. Bu içinden size ayet arz edeceğim sure 114 rakamının 40. rakamını temsil ediyor. 40. İkinci sure. Gafir suresi. Ve 26 numaralı ayet. 26. ayet. Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Bize insanlık tarihinden misal veriyor. Allah'ın verdiği misal hatalı olur mu? Haşa, olmaz. Çünkü Allah kendisi kainatı yaratmıştır. Ne hata edecek? Haşa. Allah'tan daha iyi yaratılmış olan mahlukatı Allah'tan daha iyi bilen olur mu? Olmaz. Çünkü kendisi yaratmıştır. Kendisi yarattığı mahluku her şeyden daha güzel bilen Allah'tır. O çünkü yaptı. İnsanı yaratan, insanın elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damağını, beynini, boğazını, bilumum azalarını, eczalarını, organlarını ana rahminde teker teker planlayan, ölçen, biçen, montajını yapan kimdir? Allah-u Teala'dır. Tabii ki Allah bilecek. Allah'tan daha iyi kimin bilmeye hakkı var? Onun için tereddütsüz söylüyoruz. Allah'ın bildirdiğinden daha isabetlisi olamaz. Allah'ın bildirdiğinden daha mükemmeli olamaz. Amenna. Şimdi Allah'ın bildirdiği bir temsili arz edeyim. Ki ayeti okudum daha evvel. Kur'an-ı Kerim, müminler, kardeşler, gençler, Firavun'dan çok bahsediyor. Firavun, Kur'an'da çok sık tekrar edilen bir kelime bu. Firavun, Firavun, Firavun, Allah Allah. Onun yanında bir de en çok zikredilen Kur'an'da bahsedilen Beni İsrail var. İsrail, İsrail, İsrail. Yani Kur'an'ı okuyan adam şaşırıp kalır. Ya bu ne bu İsrail ya? Cenab-ı Hakk'ın haşa işi gücü yok, devamlı İsrail'le uğraşmış diyeceği geliyor insanın. Ha, öyleyse burada bir iş var. Öyleyse ne yani Allah durup dururken niye İsrail oğullarıyla uğraşsın? Hem sonra Allah'ın uğraşmaya ihtiyacı, Allah kadir mutlaktır. İstese bir anda kevn-i mekanı söndürebilir mi, söndüremez mi? Söndürür. Böyle bir yola başvurmamış Rabbimiz. Ama Kur'an'da hiç unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım, her şeyden evvel, herkesten evvel İsrail oğullarına dikkat edelim, aman dikkat edelim diye Kur'an'da durmadan İsrailoğlu'ndan bahsediyor. Devamlı. Aman dikkat edin. Yani nasıl ki bir trafikte uzun bir yola düşmüş gidiyorsunuz, trafik yol boyunca devamlı trafik işaretleri var mı yok mu? Var. Nereye kadar giderseniz oraya kadar işaretler de sizinle beraber gelir. Yol üstünde var. Bazen böyle çok keskin virajlar olur. İkide bir viraj geldiği zaman işaretler de artar. Kesik kesik ok işaretleri görürsünüz. Kesik olmasının sebebi aman dikkat, boşluk var, uçurum var, dikkat edin gibi insanı uyaran işaretler var. Kur'an'ı da okurken sık sık ya beni İsrail, ey İsrail, İsrail böyle keskin viraj gibi Allah karşımıza İsrailoğlu'nu çıkarıyor. Durun. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim kadar İsrailoğullarıyla uğraşan başka kitap yok. İsrailoğullarının hilelerini, İsrailoğullarının pisliklerini, İsrail oğullarının casusluklarını, İsrail oğullarının insanlık düşmanlıklarını, İsrail oğullarının Allah düşmanlığını, İsrail oğullarının nasıl peygamberlere karşı geldiklerini, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin nasıl İsrail oğulları tarafından öldürüldüklerini Kur'an anlata anlata bitiremiyor. Bu manaya göre yeryüzünde nerede bir karışıklık, nerede bir terör, nerede bir anarşi, nerede bir Allah'a isyan, nerede komünizm, nerede sosyalizm, nerede efendim kapitalizm, nerede çeşit çeşit sonuna izin gelen cereyanlar, sapıklıklar varsa Allah diyor ki o sapıklığın içinde İsrail oğullarının parmağını arayın. Vallahi böyle. Yatın, kalkın, İsrail oğullarına dikkat edin. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Bir Müslümanın dikkat edeceği iki şey var. Birisi gözle görülüyor, birisi de gözle görülmüyor. İki şeye ömür boyu dikkat etmemizi Kur'an bizden istiyor. Vallahi böyle. Birisi gözle görülmüyor. Nedir o, siz söyleyin? Şeytan. Ne yapacaksanız yapın ama şeytanı unutmayın. Şeytanın dikkat edin, düşmanınızdır, belanızdır, başınızın belasıdır, önünüzü kesecektir, sizi dalalete düşürecektir diye devamlı şeytandan Allah'a sığınmamızı Kur'an-ı Kerim devamlı istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bak. Bu kelimeyi niye Cenab-ı Hak emretmiş bize? Gözle görülmüyor onun için ama devamlı inne şeytane leküm aduvun mübin ayeti var. Bilin ki şeytan müminlerin düşmanıdır. Ondan sakınmak, onu unutmamak, ondan gafil olmamak için devamlı euzu billahi mineşşeytanirracim mübarek ayetiyle zihinlerimizi uyanık tutmak istemiş Cenab-ı Hak. Gözle görülmeyen şeytan. İkinci bir sakınacağımız, dikkat edeceğimiz, peşini bırakmayacağımız ikinci bir tehlike var. Onu da sakın unutmayın diyor Kur'an-ı Kerim. O da insanlar içerisinde hangileridir diye sorarsam ne dersiniz? İsrailoğullarıdır. Bir Müslümanın her meselede, her eylemde, her cinayette, her kargaşada, her karmaşada, her ihtilalde, her belada ilk arayacağı şey vallahi İsrailoğullarıdır. Bunu Kur'an söylemiyor. Kafamdan söylüyorsam kahrolayım. Ayetten söylüyorum. İsrailoğulları korkunç bir şey. Hiçbir kitap Kur'an kadar meseleye parmak basmamış. Hangi asırda olursan o bütün fesatların, fitnelerin vallahi merkezinde İsrailoğulları var, Yahudiler var. Onun için Kur'an Yahudileri asla sevmez. Yahudiler de siz söyleyin Kur'an'ı sevmez. Mümkün değil. Yahudilerin dünyada düşman olduğu tek kitap vallahi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Yahudilerin hilelerini keşfediyor. Yahudilerle alakalı en geçerli, en duyarlı, en dengeli, en sabit, en sadık, en salih raporu kim veriyor dünyada? Kur'an-ı Kerim veriyor. Onun için Kur'an'ı sevmezler. Nerede Kur'an'ın aleyhinde bir şey varsa orada mutlaka Yahudi var. Bakın Bangladeş. Bu ismi duydunuz mu? Bangladeş. Bangladeş değil. Bangladeş. 120 milyon nüfusu var. Pakistan'ın komşusu. Bir yerde Pakistan, onun bitişiğinde Bangladeş. Pakistan'da biliyorsunuz Müslüman, Bangladeş'te Müslüman. Hem de az değil, yani Türkiye'nin iki katı Müslüman var orada. 120 milyon Müslüman var. Bangladeş. Orada bir kadın çıktı. Biliyorsunuz, okuyor herhalde, takip ediyorsunuz. Medya denen aynalardan, ekranlardan. Bir kadın, 7 tane kocayla evlenmiş, boşanmış. Süper bir fahişe. Hayatta devamlı olarak evlenmiş, boşanmış, evlenmiş, boşanmış. Hemen hemen çevresinde zina etme diye erkek kalmamış. Bu bir doktor, diş doktoru. Adı da Teslime Nesrin. Bu kadın hiç ilgisi yokken, alakası yokken, sebep yokken, zahirde yani görünürde bir mesele yokken birdenbire kalktı, bir kitap yazdı, bir konuşma yaptı. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'i yeni baştan yazalım, yeniden düzenleyelim. Allah'ın gönderdiği kitap zamanımıza uymuyor. Biz Kur'an'ı zamanımıza uyduralım dedi. Vallahi dedi. Yeniden yazalım. Yani kendimize göre, zamana göre, ihtiyaca göre, çağımıza göre, felsefeye göre, arzulara göre yazalım. Allah dedi isabet etmemiş zamanımızı. Allah eskiden olduğu için zamanımızı Allah bilmiyor dedi. Aynen. Ama birdenbire ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Niye yani? Arkasından tabii bir sürü rahatsızlıklar ortaya çıktı. Toplumda kargaşa çıktı. 10.000, 15.000 arkasından 120.000 Müslüman yürüyüş yaptı. Oranın huzuru kaçtı. Oranın asayişi bozuldu. Polislerin uykusu kaçtı. Ayaklanmalar başlayacaktı. İç savaş başlayacaktı. Bunları gördünüz, duydunuz, seyrettiniz. Arkasından mahkemeye intikal etti. Mahkeme ifadesine başvurdu. Fakat tutuklamadı. Tutuksuz yargılanacaksın dediler. Bu da çok Müslümanların zoruna gitti. Durum daha da kritik bir noktaya gelmiş olmalı ki İsrailoğullarının desteğiyle, gayretiyle, hizmetiyle, himmetiyle bu kadın Avrupa ülkelerinden bir tanesine kaçırıldı. Neresi? İsveç'e kaçırıldı. Bu kadın ortaya çıkan İsrailoğullarıydı. Yazdıran, konuşturan, yayınlayan sözlerini, o kadının Kur'an'ı yeniden yazalım, Kur'an zamanımıza uymuyor, ya bir sürü boş laf var Kur'an'da. Kur'an'da boş laf var diyor. Yeniden yazalım diye konuştuğu bu sözleri, bu kelimeleri Bangladeş'te yazan bütün gazetelerin sahipleri Yahudi. Destekleyenler Yahudi. Besleyenler Yahudi, nerede bakarsanız bakın Kur'an'ın aleyhine ne varsa Yahudi var. Aynı şekilde Hindistan'da biliyorsunuz Hint asıllı İngiliz vatandaşı Salman Rushdie diye bir şerefsiz adam aynı şeye, aynı oyuna çıkmadı mı? Salman Rushdie. Ne yazdı haşa? Yeryüzünün dedi en büyük kerhanesi Kâbetullah'tır dedi. Aynen böyle namussuz. Kitapları var. Ve arkasından oradaki Hindistan Müslümanı rahatsız oldu, ayaklandı, yürüyüş yaptı, kardeşlik bozuldu, ahenk bozuldu, düzen bozuldu. Bakın nasıl düzeni bozuyorlar. Nasıl Müslümanı rahatsız ediyorlar, nasıl Müslümanları tahrik ediyorlar. Ya tahrik çok kötü bir şeydir Müslümanlar. Sonra arkasından neyse işte ölüm cezası vesaireyle haydi oradan da İngiltere'ye kaçırıldı. İngilizler sahip çıktı. O unutulmaya başlamıştı. Arkasından o mel'unun kitabını, şeytan ayetleri adındaki kitabını Türkiye'de ben aynen yayınlayacağım diye bir şerefsiz çıktı. Kimdi? Aziz Nesin. %99'u Müslüman olan bir ülkede dünyanın en büyük kerhanesi Kâbe'dir diyen kitabı yayınlamaya kalkışması bu adamın Türkiye'deki Müslümanları tahrik etmesi midir, değil midir? Tahrik etmesi midir? Kimse diyemedi. Bu adam yazdı, bir gazeteyle anlaştı. Karanlığın zıddı, aslı karanlık olan ama zıddını kullanan bir gazeteyle anlaştı. O rezil, o şerefsiz, o namussuz kitabı aynen Türkçe'ye çevirdi, yayınladı, daha bitmemişti. Bitmemişti ki Sivas'ta bir faaliyet başladı. Sivas'ta bir program ortaya kondu. Pir Sultan Abdal şenlikleri. Duydunuz mu, duymadınız mı? Duymayan olur mu ya? Ve bu şenliklere durup dururken, hiç alakası yokken, ilgisi yokken, oradaki toplantıyla Pir Sultan Abdal'la hiçbir münasebeti yokken, bu aziz nesin Sivas'a resmen davet edildi mi edilmedi mi? Geldi orada bir konuşma yaptı. Dedi ki, ben Allah diye bir şey tanımıyorum dedi. Vallahi böyle. Ben dedi, Müslümanların inandığı kitaba inanmak zorunda değilim. Allah'ın kitabını kabul etmiyorum dedi. Ya bunu %100 Müslüman olan Sivas'ta söylüyor bunu. Korkunç olaylar oldu biliyorsunuz. Haydi arkasından tahrik, sokaklar, caddeler, yürüyüşler ve arkasından da hiçbir Müslümanın değil yapması, yapılmasını tasavvur dahi etmenin imkanı olmayan yangın çıkarıldı. Hala o yangını çıkaranlar vallahi meydanda değil, billahi meydanda değil. O olay çıktıktan sonra bu aziz nesin denen mel'un, kafir, pislik, neciz, mücrim, müflis, müşrik adam o kitabı yayından kaldırdı. Demek ki maksadına ulaştı. Bak, maksadı neymiş adam ortaya çıktı. Karıştırmak, Müslümanları rahatsız etmek, huzursuz etmek, çatışmaya itmek, kapışmaya itmek, ülkeyi bölmek, Müslümanları ölüme, çatışmaya, vallahi sebep, hepsinin arkasında Yahudi var. Şu Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i anlasalardı, vallahi dünyanın hakim olacaklardı. Kur'an anlaşılmıyor. Türkiye'de en çok okunan kitap Kur'an, en az anlaşılan kitap yine Kur'an. Bak bu sözümü yabana atmayın. En çok okunan kitap evlerde, köylerde, camilerde, Kur'an kurslarında, imam hatip okullarında, diyanet teşkilatında, mezarlarda, cenazelerde, hakimlerde en çok okunan kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir bak. Hakikaten Kur'an'dan daha fazla okunan kitap yoktur diyelim. Ama manası hiç anlaşılmayan kitap da bu. Niye? Biz Kur'an-ı Kerim'i manasını anlayalım diye mi okuyoruz? Yoksa böyle bir kaygımız yok mu? Ne dersiniz? Manasını anlayayım diye okuyan ben bir adam anlatamadım. Yani şu Kur'an'ı okuyayım da manasını anlayayım diye okuyan yok. Okuyayım da diyor babamın ruhuna hediye edeyim. Ama hediye etmek için okuduğu ayetlerin manası nedir? Vallahi bilmiyor. Günde 40 sefer, günde 40 rekat namaz kılıyoruz öyle değil mi? Günde 40 rekat. Her rekatta Fatiha suresini okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz, vaciptir. Şafiilerde farzdır. Fatiha suresi. İmam okusa bile Şafiiler yine Fatiha'yı okurlar. Fatiha'sız namaz olmaz onlarda. Bizde vacip, Hanefi'de vaciptir. Acaba bir imtihan yapılsa şurada, hepiniz namaz kılan insanlarsınız elhamdülillah. 100 Müslümanın acaba kaçta kaçı günde 40 sefer okuduğu Fatiha'nın tefsirini ve manasını biliyor diye bir araştırma yapsak, vallahi hüsrana uğrarız, muazzam hayal kırıklığına uğrarız. Kimse İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ne demektir diye merak etmiyor ya. Maliki yevmiddin ne demek? Hem günde 40 sefer okuyor, hem de ne olduğunu bilmiyor. Bu dünyanın bir komik olayı. Dünyanın en büyük komedisi budur. Okuyor, manasını bilmiyor. İşte bir türlü muradımıza eremiyoruz. Bir türlü maksadımıza ulaşamıyoruz. Bir türlü menzilimize ulaşamıyoruz. Şifa bulamıyoruz. Bakın şifa bulamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ümmet-i Muhammed'in problemlerine, sıkıntılarına, sarsıntılarına, musibetlerine şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Cenab-ı Hak. Okuyun ayet-i kerimeyi. ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun. Bak şifa kelimesi var Kur'an'da. Ve nunezzilu minel Kur'ani, biz Kur'an'ı indirmişiz, indiriyoruz. Ma öyle ki huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Müminlere şifa olsun, müminlerin meseleleri halledilsin, müminlerin adaletli bir hayata, haysiyetli bir hayata kavuşsun. Adalet içinde, fazilet içinde, merhamet içinde, muhabbet içinde yaşasınlar ve onlara Kur'an şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Allah-u Teala. Ama bakın insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Hem Kur'an okuyoruz hem de birbirimizden uzaklaşıyor. Kur'an okuyanlar birbirine yaklaşması mı lazım, uzaklaşması mı? Demek biz Kur'an okumuyoruz. Niye? Evet, Kur'an okumuyoruz. Nasıl Kur'an okumuyoruz? Manasını anlayalım diye okumuyoruz. Bakın nereden geliyor Selahattin? Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahul Ali bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki Allah Kur'an'a şifa dedi. Kur'an'ı uygulayan, Kur'an'ı tatbik eden, Kur'an'ı ülkesinde, bölgesinde, beldesinde uygulamaya, tatbikata koyan bir milletin sıkıntısı olmaz çünkü Kur'an şifadır diyor. Ama nasıl şifadır? Mevlana çok güzel misal vermiş. Zaman zaman anlatmaktan kendimi alamıyorum. Günde 100 sefer anlatsam doymam, usanmam. Şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de şifa kelimesi diye de daha geçiyor. Onu da Rabbimiz bal ile alakalı söylüyor. Bal. Hani bal arıların yaptığı bal var ya, onu Rabbim şöyle ifade ediyor. Fihi şifaun linnas. Bal arısının yaptığı balda insanlar için mutlak şifa vardır diyor. Peki, hem aynen Kur'an'ı da Rabbim bal gibi şifa olduğunu ifade buyuruyor. Bal ne zaman şifa olur demiş Mevlana. Bakın Allah aşkına aklınıza kalsın kardeşler, gençler. Bal ne zaman şifa olur? Mevlana diyor ki, bir balı, dünyanın en harika balı, bugüne kadar Türkiye'de bildiğimiz en muhteşem, en mükemmel, en muazzam, en mufassal, en musaffa, saf bal, Karadeniz'de çok küçük bir bölgede çıkıyor. Nedir o? Amcer balı. Şu anda kilosu 5,5 milyon. O da yok, arasanız da bulamazsınız. Bu balı diyor, misal olsun diye söylüyorum ben, bu balı çok temiz bir kavanozun, kavanoz camdan yapılmış bir kavanozun içine doldursanız diyor Mevlana. Ağzını da sımsıkı kapatsanız, dontalı kapatsanız ve ondan sonra o içinde bal bulunan kavanozu dışından yalasanız böyle. Dışından yalasanız, bal var ya orada, dışından yaladığınız bu bal size şifa olur mu olmaz mı diye soruyor, ne dersiniz? Olmaz. Niye? Bala ulaşamadınız. Bal ile sizin aranızda bir perde var, cam var, engel var, hain var. O balın şifa olması için kapağını açacaksınız diyor Mevlana, şehadet parmağınızı o balın içine batıracaksınız, o şekilde ağzınıza alıp o balı yiyeceksiniz, o balı içinize alacaksınız, kanınıza karıştıracaksınız, midenize, kanınıza, o zaman şifa olur. Yoksa kavanozdan yalayan bir adam 100 sene yalasa bal yedim diyemez, şifa buldum diyemez. Aynıdır ki diyor Mevlana, bir kimse de Kur'an'ı yüzünden veya ezbere içine girmeden manası nedir, Allah ne istiyor, ne yapmamızı emrediyor, neden sakınmamızı bizden istiyor diye merak etmeden Kur'an'ı yüzünden veya ezbere 100 sene okusa vallahi şifa bulamaz, billahi şifa bulamaz diyor. Şunu anlayalım işte. Yanlışı diyoruz. Türkiye'de Kur'an okunuyor ama anlaşılmıyor. Gelin şunu anlayalım. Açıyorsun. Sırayla dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Ne diyor bu ayet? Ne istiyor bizden? Kimi tanıtıyor bize? Kimden sakındırıyor bizi? kimse farkında değil. Bu bir cehalettir. Alemi İslam'ın en büyük cehaleti Kur'an'ı anlamadan okumasıdır. Kur'an'ı anlamadan okumak cehalettir. Ve Kur'an'a kastetmektir. Çünkü Kur'an'ın maksadı okunmak için gelmedi. Soruyorum size, Kur'an-ı Kerim okunmak için mi geldi, anlaşılmak için mi geldi? Bak siz kendiniz söylüyorsunuz. Ama anlamaya çalışan yok. Tabii okuyorsunuz. Okumayın demiyorum. Okumanın faydası yok demiyorum. Ama asıl gayesi Kur'an'ın okunması değil, yaşanmasıdır. Gayesi o. Bir, bütün imamlarımız, müçtehitlerimiz şöyle söylüyor Kur'an ile alakalı. Bir kimse 3 gün 3 gece kaç saat yaparsa söyleyin, 72 saat hiç uyumadan, yemek yemeden, fazla zaman harcamadan, devamlı Sure-i Fatiha'dan başlayarak manasını murad et. 3 gün 3 gece kaç saat yaparsa söyleyin, 72 saat hiç uyumadan, yemek yemeden, fazla zaman harcamadan, devamlı Sure-i Fatiha'dan başlayarak manasını murad etmeden, Allah bu Kur'an'da ne söylüyor, ne emrediyor, neyi yasaklıyor, ne bizden ne istiyor diye merak etmeden, manasıyla uzaktan yakından alakadar olmadan 72 saat uykusuz kalarak Kur'an'ı 10 kere, 100 kere hatim etse mi, hatim yapsa mı daha çok sevap alır, bu 72 saatin içinde bir ayetin manasına nedir diye 10 dakika zaman harcasa mı daha sevaptır, 10 dakika vallahi daha sevaptır diyor. Niye kendinizi yoruyorsunuz başına öyleyse? Manasını anlayacağınız kadar Kur'an okuyun ya. Vırrrr diye gitmenin bir manası yok. Kur'an'dan bir ayetin manasını anla, 100 bin hatimden daha sevap. Alimler bunu söylüyor. Kur'an anlaşılsın diye geldi. Kur'an tatbik edilsin diye geldi. Kur'an'ın raporları uygulansın. Doktor size bir rapor veriyor. Bu raporu çerçeveletip odanıza asanız, asasınız diye mi veriyor? O rapora göre hareket edesiniz diye mi veriyor? Nasıl anlamamız lazım? Biz çerçeveletip duvara asıyoruz doktorun raporunu. Olmaz öyle şey. Doktor, dünyanın en muhteşem bir doktoru da olsa, hastalığınızı teşhis etse, senin hastalığın budur. Arkasından da kesin ilaçlarını sana reçeteyle tespit edip yazsa ve çok muazzam, mükemmel bir reçete verse, sen de bu reçeteyi daha çok dünyanın en tanınmış bir doktorunun reçetesidir diye bir aynacıya, camcıya götürüp, camcı efendi şunu çerçevelet de bu dünyanın en tanınmış doktorunun reçetesidir, evime asayım deseniz, o reçeteyi camlayıp, çerçeveleyip, asıp altında 30 sene otursanız şifa bulur musunuz, bulamaz mısınız? Vallahi bulamazsınız. Ne yapmanız lazım? O reçeteyi eczaneye götürüp, efendi burada ne yazıyor? Bak bakalım, ne ilaçlar var burada? Bunları oku, tefsir et, sabah mı, akşam mı, yemekten evvel mi, sonra mı, 1 gram mı, 3 gram mı, 1 tane mi, 2 tane mi, bunu bana anlat der de o reçetenin içinde doktorun sizden ne yapılmasını istediğini yaparsanız şifa bulursunuz. Ama yok canım ya, ne lüzum var, bu kağıt çok muazzam bir kağıttır diye asarsanız hapı yutarsınız. Bugünkü halimiz budur. Şimdi Kur'an bize misaller veriyor ve İsrail oğlunu adım adım adım Kur'an takip ediyor. Yeryüzünde Müslümanlar yaşamaya devam edeceklerse, vallahi Türkiye bölünmek istemiyorsa, bak Türkiye parçalanmak istemiyorsa, Türkiye'de insanların mutlu olması isteniyorsa, Türkiye'de adalet sağlanması isteniyorsa, işsizliğin önlenmesi isteniyorsa, kardeşliğin hakim olması isteniyorsa, Kur'an'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne hakim olması lazım. Hayır, aynen böyledir. Kesin böyledir. Çünkü Müslümanların düşmanlarını Kur'an'dan daha güzel teşhis eden kitap var mı? Bak gördün mü? Kur'an'a itibar etmeyen düşmanını tanıyamaz. Bakın kaç gündür İsrail Suriye ile barış anlaşması imzalamaya çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bakın farkındasınız. Önce Yaser Arafat'ı bir katagulliye getirerek barış imzalattılar. O bitti. İlâ cehenneme zümera. Yaser gitti. Arkasından Ürdün Kralı Hüseyin'i bir katagulliye getirerek barış imzaladılar, imzalamadılar mı? İlâ cehenneme zümera gitti. Şimdi Suriye ile uğraşıyorlar. Şu saatlerde barış imzalamaya. Ama arkasından da ne patladı biliyor musunuz? 3 gündür Suriye radyosunu dinliyorum Arapça. Vallahi savaş hazırlığı şeklinde konuşmalar yapıyorlar. Aynı şu kelimeyle. Vallahi nukatil bi efradil efrad bi münasebetil Hatay. Hatay vilayetini almak için hazırlanın ey Suriyeliler, savaşa hazırlanın diyorlar. Hatay'ı. Var ya Antakya. Savaş hazırlığı içindeler. Bak Suriye gitti oraya anlaştı ve İsrail Suriye ile anlaşırken Suriye'nin bütün dehşetini, vahşetini, şiddetini kimin üzerine çevirdi? Türkiye'nin ya! Açın, dinleyin Arap radyosunu, Suriye, Halep radyosunu. Ben dinliyorum, yedili saatler. Savaş hazırlığı var. Öbür taraftan görüyorsunuz, İran üzerinde korkunç oyunlar oynuyor İsrail. Arjantin'de bir Musevi derneği yıkıldı biliyorsunuz. Şimdi bunu yıkanların Müslüman olduğu konusunda müthiş bir çalışma var. Onu oraya düşman, onu oraya düşman, Müslüman milletleri kavgalı, nizalı, çekişmeli, çatışmalı. Yeryüzünde Müslümanlara nefes aldırmak istemiyorlar. Farkındasınız. Bu da kafi gelmedi. İsrail oğullarıyla Hristiyan Papa arasında, yani Yahudilerle Vatikan'daki Papa arasında 2000 yıllık husumet vardı. 2000 senedir küsülüydüler. Papalıkla hahamlık, yani dünya baş hahamlığı Yahudiler, İsrail'le Hristiyanlar 2000 yıldan beri küsülüydüler. Geçenlerde bu küskünlüğü kaldırıp barıştılar mı, barışmadılar mı? Onlar barışır barışmaz İstanbul'daki patrikhane hemen ayağa kalktı. Tekrar patrikhaneyi diriltip eski Bizans devletini kurmanın tedbirine başladı. Hedef yine Türkiye. Görüyor musunuz? Müthiş. Ama sebep ne? Kur'an anlaşılmıyor. Eğer Kur'an'ın hedefleri, maksatları, manaları bilinseydi, ona göre tedbir alınsaydı, ona göre çare alınsaydı, çare gelseydi, hiç bunların birisi olmayacaktı. Mümkün değil. Onun için Sivas olaylarının arkasında Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, İsrail var. Kur'an'a göre söylüyorum ben. Her yerde terörün arkasında İsrail var. Faili meçhul bütün cinayetlerin arkasında Kur'an'ı öperek söylüyorum Yahudi var. Bu kadar eminiz. Bize bu ilhamı veren Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç merak etmeyin, yanılmayız. Kur'an'a dayanan yanılmaz kolay kolay. İnşallah bütün bunların farkına varacağımız günler yakındır Müslümanlar. Bu ülkeyi, bu bölgeyi, bu beldeyi kolay kolay bize bırakmak istemiyorlar ama inşallah sahip olacağız. Kuru gürültüye, patırtıya, bu ülkeyi bu şehitlerle yoğrulmuş ülkeyi teslim edemeyiz. Allah'ın izniyle öyle istiyoruz, öyle çalışmalıyız, öyle gayret etmeliyiz ki 2000 yılında devletimiz Kur'an devleti olsun. Hükümetimiz Kur'an hükümeti olsun. Vallahi bunu istiyoruz. Bunu istemeyene Müslüman demek mümkün değildir. Şimdi ayeti okuyayım da zannediyorum tamamını bitiremeyeceğim ama Allah nasip ederse önümüzdeki cumaya kaldı yine. Ne yapalım bitmiyor. Cemaatimiz de zaten cemaatimizin camiye gelmesi de bitmiyor. Geçen bir kardeşimiz bu perşembe hatta dün benim yine İmes'te vaazım vardı. İmes Sanayi Camisi'nde vaazım vardı. Bir kardeşimiz vaazdan sonra sokuldu dedi ki hocam geçen cuma dedi Aksekili Mehmet Uslu Camii Şerifi'ndeki vaazınızda dedi bir şey dediniz. Ben dedi anlayamadım dedi. Neydi dedim? Biraz dedim bakayım anlat. Anlattı, anlayamamış. Niye anlayamadın dedim? Bilemiyorum. Ya nasıl bilemiyorsun? Dersin baş kısmını dinlememişsin. Sen ne zaman camiye geldin dedim. Sen bu konuyu dedi bitiriyordun ben geldim dedi. Tabi anlayamazsın kardeşim. Dersi başından takip etmek lazım. Başından itibaren ders takip edilecek ki bu hoca ne anlatıyor bilinsin. Hani meşhur bir hikaye vardır. Hocanın birisi abdestin nasıl bozulduğunu anlatıyormuş. Abdest de biliyorsunuz iki şeyle alınır. Abdest iki şeyle alınır. Nedir bu iki şey? Su ve toprak. Ceddimize rahmet. Su varsa suyla abdest alırsınız. Su yoksa topraktan. Yani temin edersiniz. Su yok. Toprağa elinizi vurur. Onu biliyorsunuz anlatmayı. Hoca demiş ki bir misal olsun diye bir açık arazidesiniz demiş. Merkebiniz var. Merkebinizin de üzerinde eşyanız var. Eşyanın da arasında ıbrık dolu veyahut da testi dolu suyunuz var. Namaz vakti geldi geçiyor. Namaz kılacaksınız. Abdestiniz yok. Aradınız çevrede su yok. Ha benim suyum vardı ya merkebin sırtında eşyanın arasında suyum vardı dediniz. Kalktınız ki merkep de kaybolmuş. Uzaklaşmış. Aramaya gitseniz namaz vakti geçecek. Ne yapması lazım Müslümanın? Teyemmüm etmesi lazım. Hemen toprakla abdest alıp namaza durması lazım demiş. Namazı demiş kıl. Öğle namazı mesela 4 rekat farzını kılıp da 4. rekattan sonra selam verirken Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken eşeğinin sesi gelse uzaktan hayvan kadar gelmiş oraya eşeğin anırtısını sesini duysa bu Müslümanın namazı bozulur demiş. Bunu anlatıyor. Bu bir meseledir yani bu. Eşeğin sesi duyulursa ne olur? Yakına gelmiş olur. Yakına gelince su da bulunmuş olur. Su bulunca teyemmüm ne olur? Teyemmüm bozulmaz da bozulur tabii gayet tabii. Şimdi bu konuşmayı cemaatin içinden birisi en son gelmiş camiye. O konunun anlatılışının sonunda gelmiş. Tam namazdan selam verip Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken merkebin sesini işitse namazı bozulur kısmını işitmiş. Ama evvelini dinlememiş. Ön kısmını dinlememiş. Vaazdan namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki ya hayret vallahi demiş ya. Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim, yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendin demişler? Eşeğin sesi namazı bozarmış demiş. Tam işte, bu adam tam eşeğin kendisi yani. Ya eşeğin sesi namazı bozar mı? Hayvan. Ama işte oraya kadar dinledi, ondan evvel dinlemedi. Tabii böyle söyleyecek. Demişler ki yahu böyle bir şey söylemedi hoca. Vallahi dedi demiş ya. Dedi ama yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? Ha ben camiye geç geldim demiş. Gördün mü? Bizim işimiz bu. Komedya. Tam bir komedi. Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat durmadan habire geliyor. Geliyor ama ders de devam ediyor. Baş kısmını dinlemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Vaaz-ı nasihat hiçbir zaman %100 randıman vermiyor. Niye? %100'ünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık, zihni çok karışık. Kriz var, karşılıksız çek var cebinde, eyvah diyor, baktım diyor. Baktım diyen adama ne anlatsam boş. Mümkün değil. Bütün bunlar bize, bunlara rağmen Kur'an'dan vazgeçemeyiz. Kur'an'ın anlaşılması lazım, anlatılması lazım, yaşanması lazım ve Kur'an'a sahip çıkılması lazım ve Kur'an'ı ölülere değil, yaşayanlara okunması lazım. Hani Kur'an okunacaksa en son ölülere okunur ya. Biz en evvel ölüyü okuyoruz. En son. Artık dünyada Kur'an'ı okuyacak kimseyi bulamasın, ondan sonra ölü gelir yani. Biz de tam tersine, evvela ölüyle başlıyoruz. Ayet-i Kerime'yi yine hemen tebriken okuyup mealini vereyim, geniş izahını haftaya bırakayım. Haftaya kadar önümüzdeki perşembe de müstesna bir gecemiz geliyor. Hangisidir? Veladet-i Nebi, yani Peygamberimizin yeryüzünü doğumuyla şereflendirdikleri mübarek Mevlid Kandili gecesi geliyor. Ne zaman? Önümüzdeki perşembe. Perşembeyi cumaya bağlayan mübarek akşam. Mevlid Kandili. Veladet-i Nebi gecesi olacak inşallah. Ayın 18'i mi oluyor? 18 Ağustos oluyor. O gün tabii her tarafta zannediyorum programlar var. Vaazlar, nasihatlar, toplantılar, seminerler, çalışmalar var inşallah. Bizim Umraniye Müftülüğü de bir program hazırlamış bulunuyor. O programı inşallah bu camide uygulayacağız o akşam. Naim Karaman hocamız, kardeşimiz bulunacak. Hüseyin Güleç hocamız bulunacak inşallah. Eski Eyüp Sultan Camii Hatibi. Şimdi biz de burada. Ve daha diğer hafız kardeşlerimiz var. İnşallah ben de burada hazır olmaya bir başka yerden geleceğim inşallah. Bir başka vaazdan gelerek buraya yetişeceğim. O geceyi burada hep beraber ihya edelim inşallah. Unutmayalım. Kadınlara yer de tahsis edilmiş durumda. Hanım kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler inşallah. Böylece o gece çok daha değişik, çok daha farklı, bütün peygamberlerin ortak yönlerini izah etmek üzere güzel bir mevlid gecesi ihya edelim inşallah kardeşler. Evet, ikinci bir husus daha var. Elimde Diyanet Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden birisinin yazdığı çok değerli Temel Dini Bilgiler kitabı var. Hakikaten baştan sona tetkik ettim. Yani akılda kalacak öyle özlü, öyle güzel, öyle toplu bilgileri bir araya getirmiş ki Allah-u Teala razı olsun kendisinden. Çıkarken bundan talebelerimize, yavrularımıza, ailelerimize, hanımlarımıza birer tane alalım. Çok ucuz, basit fiyatla ortaya konmuş bir kitap. Unutmayalım inşallah. Cenab-ı Hak her amelimizi rızasına muvafık eylesin inşallah. Ayet şuydu, aklınızda kalsın diye okuyorum. Yakale firavunu, firavun, Kur'an'ın çok üzerinde durduğu bir kişi veya kimlik. Firavun bir kimliktir. Haftaya göreceksiniz, korkunç anlatacağım bunu. Kimliğini firavunun. Yakale firavunu, zeruni aktül Musa, firavun diyor ki, zeruni bırakın diyor. Beni mazur görün, beni bırakın, aktül Musa, Musa'yı öldüreyim. Bakın Musa'yı öldüreyim diyor. Musa gelmesin diye veya Musa diye bir çocuk, erkek çocuk gelecek diye kaç tane çocuğu kesmişti, aklınızda olan var mı? Elmalılı Hamdi, merhum müfessir, büyük tefsir alimimiz, Elmalılı Hamdi yazır. Bak o da Elmalılı. Onun kitabında çok ciddi bir tefsirdir o. Her Müslüman evinde olmasını gönlüm istiyor. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiri. Zaman gazetesi bunu sadeleştirdi ve bütün abonelere dağıttı. Piyasada bulunuyor. Alın bulunsun. Çok muhteşem bir tefsir. Orada en ciddi rakam veriyor. Hazreti Musa gelmesin diye doğar doğmaz kundak içinde Firavun'un öldürdüğü çocukların sayısı 990 bin çocuk diyor. Vallahi böyle. Bu da kafi gelmemiş bak. وَكَالَ فِرَعَوْنُ زَرُونِي اَقْتِلْ مُوسَى Bırakın diyor beni de şu Musa'yı öldüreyim. Katele yaktülü öldürmek Arapça. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Kendisi diyor ölsün gitsin de Rabbine yalvarsın diyor. Niçin? اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ Korkuyorum ki diyor Musa muvaffak olursa memleketin Firavun'a dayanan düzenini değiştirecek diyor. يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ Sizin dininizi tebdil edecek. Korktuğu bir şey var Firavun'un. O korktuğu şeyi haftaya anlatayım inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasından, rahmetinden ayırmasın. Dini hakkı, davayı, dini İslam'ı hayatımıza, dünyamıza, devletimize,